Εντάξει, πιστεύω είχαμε επιτυχία και φέτος. Εμείς θα το συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Εντάξει, τώρα το έχουμε κάνει θεσμό. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να το βοηθήσουμε να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε πάλι. Να είσαι καλά και του χρόνου.